Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Sallallahu teala ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve selleme. Terhib-i Terhib kitabımızdan ilmin faziletiyle ilgili hadis-i şeriflerden kaldığımız dersten devam ediyoruz. Allah-u Teala faydalı ilimlerle mücehhez olmayı cümlemize nasip eylesin. Amin. Ve an vasilete ibnil Esba'i radıyallahu teala anhu kâle kâle Resûlullâhi sallallahu teala aleyhi ve sellem. Vasile ibn Eskan radıyallahu anh rivayet ediyor. Kainat efendisi buyurdu sallallahu teala aleyhi ve sellem. Men talebe ilmen fe edrakehu keteballahu lehu kifleyni minel ecr. Ve men talebe ilmen fe lem yudriku keteballahu lehu kiflen minel ecr. Men talebe ilmen, her kim bir ilim talep ederse, hep tabi tefsirlerinde, şerhlerinde nafian, halisan, menfaatli ilim, fayda veren ilim, Allah rızası için olan ilim, işte tefsir, hadis, fıkıh, akaid, tasavvuf gibi ilimler ancak ilmi nafi'dir ve Allah için okunması gereken ilimlerdir. Fe'edrakehu, ona yetişirse, yani ne demek? Her isteyen bir istediği şeyin peşine gider fakat ona ulaşamayabilir. O ne yapıyor? Talep edip de neticesine vardıysa ve o ilme sahip olduysa keteballahu lehu, Allah-u Teala ona yazar kifleyni minel ecr, yani mükafattan, sevaptan iki ölçek, yani iki yük, iki nasip diyelim, iki hisse diyelim, yani Türkçe'de daha iyi anlayacak, iki hisse yazar. Ve men talebe ilmen, bir insan bir ilmi talep ederse, mesela çok böyle mollalar vardır, Hacı Dursun Efendi hocamız da yani ders halakalarında sebat etmiş, senelerini vermiş ama bir şey pek anlayamamış. Bazı insan aklı çok şey olmaz. Ona da icazet verirdi. Yani derdi ki işte çok emek etti, bu kadar zamanını burada harcadı ilim için, Allah için. Herkesin aklı hafızası bir olmaz. Olsun. Yine ona icazet verelim buyururdu, verirdi. Şimdi bir adam ilim talep etti fakat yetişemedi ona. Ne demek yetişemedi? Müfessir olamadı, muhaddis olamadı, fakih olamadı. Yani o ilmin ehlinden olup müderrisi, ders okutan hatibi, konuşmacısı olamadı mesela. Keteballahu lehu, yine de Allah ona yazar kiflen bir ölçek, bir nasip minel ecri. Ona da sevaptan bir nasip yazar. Niçin? Şimdi mühim olan niyettir. Bu kişi de Allah için, Allah'ın dininin ilmini öğrenmek yoluna çıkmıştır. Bu hususta gayret sarf etmiştir, vakit sarf etmiştir. İcabında gurbet oluyor, sevdiklerinden ayrılık oluyor. İlim, hele ki eski zamanda, şimdiki gibi internet yok ki düğmeye basın. Yine de internetten ilim olmaz, onu da söyleyeyim yani. Hucul ilme min efvâil rical. Bu ilmi insanların ağızlarından alın. Alimlerin ağızlarından alın buyuruyor hadis-i şerif. Onun için teyipten de, kasetten de, internetten de alınan ilimle insan hoca olmaz. Hep bir mesele öğrenirsin, amel edersin, bunlar ayrı şey. Fakat mahir, efendim, müdekkik, muhakkik, bir tahkik ettiği bir alim olmak, mutlaka alimlerini bulmak, diz çökmek, onların ağızlarından alarak, efendim, onlarla birliktelik, buna da sohbet denilen şey, beraberliğin tesiri vardır. Onun için bir insan bu mesai sarf ettikten sonra eğer yine de ilme ulaşamadı, istediği seviyeye gelemediyse Allah-u Teala ona da bir nasip yazar. Yani istediği seviyeye gelene iki ölçek, iki nasip ayırır. Efendim, aynı gayreti gösterdi fakat aynı hafızası yerinde değil, kafası aynı çalışmıyor, aklı aynı şey, seviyede değilse ona da bir nasip yazar. Yani ne demek? İlim yolunda, Allah yolunda, ilim yolunda gayret edenler boş dönmez demek. Mutlaka kazanıyorlar, kaybetme tehlikesi yok. Bak her işte ya ulaşamazsan gayene, yazık oldu emeğine. Ama ilimde böyle bir şey yok. İlimde aklında bir şey kalmasa da, hoca da olamasan, hafız da olamasan, madem bu yola girdin, mesaini verdin, elinden geleni yaptın. Ama Allah Teala herkese aynı şeyi yaratmaz. Ama sana yine de sevaptan seni mahrum bırakmaz. Bir nasip yazar. Yani Allah'ın dininin ilmiyle uğraşanlar çok nasipli insanlardır. Ahirette mutlaka ecir ve mükafatları var. Bunu buyuruyor. Taberani El-Mu'cemül Kebir isimli eserinde 25 cilttir bu eser. Bende de var. 5 cildi mefkuttür. Yani şeyden, aslından kayıp. Yazması da bulunamadı. Bir iki tane sonradan buldular, bastılar herhalde. Fakat kayıp birkaç cildi kaldı. Bu eserde bu hadis-i şerifi zikrediliyor. Tabii o zamanlar kayıp olmayabilir. Hafız Münziri bunu aldığı zaman, anlıyor musun? Yani bu Hafız Münziri de 600'lü falan biliyorum, evet. 656 vefatı, yani 581 doğumu Hicri'de. Anlıyor musunuz? Yani nereden baksan 850 senelik bir eser. Yani o dönemlerde şey değil. Şu andaki baskılar, yani 20 sene, 30 sene, 50 sene evvelki basanlar şu anda bulunamıyor. Yani bazı ciltleri. Ama Allah'tan o ilk dönemlerinde işte Hafız Münziri gibi, Heysemi gibi, Heysemi çok hizmet etti bu işe. Mecmu'u Zevaid diye bir kitabı var. İmam Heysemi. İmam Heysemi'nin Taberani Mucem-i Kebirine, Mucem-i Sahirine, Mucem-i Evsatına, ondan sonra Ebu Ya'la'ya vesaire şeylere, Mucemlere, Müsnetlere zevait, yani ilave olan, o kaynaklara ilave gelen hadisleri toplamış ya, onları toplarken bunlar da zapt olmuş. Şimdi bakıyorsun, yani kitabın aslından kayıp olsa bile o bize intikal ediyor. Nereden intikal ediyor? İmam Suyuti'nin Camiül Kebir'inden camsa ediyor. İşte Ali'l-Müttakir Kenzülümmal zaten ondan almış. Efendim Hafız Münziri ilk kaynaklardan tabii. Heysemi ilk kaynaklardan. Yani o ilk kaynaklar derken hatta senalı senedi kendine dayandırmasa da senedini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e kadar zikreden isnat sahiplerinin den yaptıkları derlemelerde hadis-i şerifler aldıkları için her konuda elhamdülillah şeyimiz geniş oluyor. İlim hazinemiz çok geniş. Ve ruyan sehberate radıyallahu teala. Sehbera radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadis-i şerif. Evet. Bu zat sahabeden midir değil midir ihtilaf var. Tabi sahabeden olduğunu söyleyenler var. Demek ki ihtilaf olduğuna göre. Yoksa ihtilaf olmaz. Sahabe değil der ittifakla. İttifakla sahabe değil denmiyor. Demek, dolayısıyla sahabe olduğu görüş de var. Radıyallahu anh her halükarda tabiinden zaten. Sahabe gören tabakadan ve hadis-i şerif rivayet ediyor. Bu zatın rivayet ettiği hadis-i şerifte Kale anlatıyor. Merra racülani iki adam uğradı ala Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem kainat efendisinin meclisine ve o sallallahu aleyhi ve sellem yüzekkiru vaaz ediyor. Yüzekkiru tezkir. Tezkir hatırlatma yapmak. Vaaz eden ne yapıyor? Hatırlatıyor. Ayetten, hadisten sana ahireti hatırlatıyor, cenneti hatırlatıyor, cehennemi hatırlatıyor, namazı hatırlatıyor. Kainat efendisi devamlı vaaz ederdi sallallahu aleyhi ve sellem. Her namazdan sonra zaten buyurdukların hepsi hadis oluyor. Onun için hadis okuyordu diyemeyiz. Zaten kendi konuşması hadis oluyor. Ayet okuyor. Hadisler beyan ediyor. Bu iki kişi geçerken ilim tahsil etmek için acaba Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne anlatıyor dinlemek için, ilim talebi için durdular. Durdular böyle ayakta böyle dinliyorlar. Ne anlatıyorlar acaba diye. Mescitten yolları geçiyor yani. Buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem iclisa. İkiniz de oturun bakayım. Feinneküma. Çünkü siz alâ hayrin hayır üzeresiniz. Ne demek? İlim hayır. Men yuridillâ bi hayran yufakkıhu fiddin. Allah kimin hayrını isterse dinde fıkıh ilmi, din ilmi nasip eder. Vel tekum minkum ummetun yed'ûne ilel hayri. Ayet-i kerimesinde Efendi Hazretleri çok mana verirdi. İçinizden bir cemaat olsun dine davet etsinler. Çünkü orada hayır geçiyor. Dinin tamamı hayır olduğu için, hayırlı, bereketli olduğu için, insanın iyiliğine, karına, menfaatine olduğu için Bir cemaat, hoca cemaati yetiştirin, hayra davet etsinler. Hayra ne demek? Dine davet etsin. Anladın mı? Ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? Siz oturun bakayım, siz hayır üzeresiniz. Yani din ilminin meclisine geldiniz. Hele ayakta durmayın. Buyurun oturun, dinleyin. Onlar da oturdular. Felemma kâme Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, kainatın efendisi kalktı. Ve teferraka, dağıldı anhu, yandana sahabuhu. Sahabesi de dağıldı. Yani sohbet bitti. Hepsi oturuyorlardı halaka halinde. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuracaklarını buyurdu. Kalktı. Hani hane-i saadetlerine geçecek veya başka bir yere gidecek, hasta ziyaretine. Şurada dolu işi var. Kalkınca sahabe-i kiram da kalktı, dağıldılar. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kalkınca onlar da ayrılmak durumunda kaldılar. Kama, bu iki kişi de kalktı. Hani demin buyurdu ya, oturun bakayım siz ilim tahsiline geldiniz. Madem bir şey öğrenmek istiyorsunuz, hayır üzeresiniz. Buyurduğu iki zat kalktılar. Fekala, dediler ki ya Resulallah, ey Allah'ın Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem, inneke kultelena, sen bize buyurdun ki demin, iclisa, oturun, fe inneküm ala hayr. Şüphesiz siz hayır üzeresiniz. Yani din ilmi üzeresiniz. Din ilmi üzeresiniz. Oturun bakayım. Din ilminin tahsiline geldiğiniz için büyük hayırlara nail olacaksınız. Buyurdun bize. Evet. Elena hasaten. Bu senin verdiğin büyük bir müjdedir. İlim yolunda oturan, sohbete katılan, derste bulunan hayır üzeredir. Bu elena sade bizim için midir hasaten, hususi olarak? Emlin nasi, yoksa bütün insanlar için midir? Yani bütün Müslümanlar âmmeten, umumi olarak herhangi bir Müslüman bir ayet, bir hadis, bir fıkıh, bir din, bir ilim öğrenmek için gelse ona da aynı müjde var mıdır diye sordular. Kâle Resûlullah sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem buyurdu ki mâ min abdin yatlubul ilm. Ben size niçin oturun hayır üzeresiniz buyurdum? Çünkü bu işin müjdesi şuradan geliyor. Herhangi bir kul yatlubu talep ederse el ilme, ilmi talep ederse, yani Allah'ın dininin ilmini, menfaat veren, dünyaya ve ahirete yararlı olan ilimleri öğrenmek için işte adım atar, vakit harcar, hocasını bulur, üstadını bulur, vaizini bulur, öyle ya. Bunlar bir talep peşinde neticesinde oluyor. Şimdi biz Lale Gül'de bu kadar ilim anlatıyoruz ama meraklısı buluyor. Talep eden buluyor. Bir şeyi arayan buluyor. Aramayan görüyor, geçiyor. Zıplarken, zaplarken bize rastlıyor. Bizim konuştuklarımız onu açmıyor. O da gidiyor. Efendim, pis pis diziler, filmler, bilmem neler. Ve ehli sünnet dışı konuşan hocalar. Başka bir şeyler. Vehhabi, Şii, sapık ne kadar varsa memlekette. Benim bir para. Pislik kadar var. Gidiyor, onları dinliyor. Ondan sonra sapıtıyor. Ondan sonra helak oluyor. İtikadı bozuluyor. Ya. İlimsiz ne olur arkadaşlar? Ama ilmi kaynağından, ehl-i sünnet alimlerden öğreneceksin. Şimdi dünyada dolu Vehhabi alim var. Bunların konuşmalarını dinlersen dinden, imandan çıkarsın. Yoldan çıkarsın. Bak bu sabah efendim, yok geçen sabah bir arkadaş geldi. Benim tanıdığım da cemaatten Necati Efendi getirdi. Dedi ki bunun bir sana maruzatı var. Dedim buyur. Ama öyle üzüldüm ki üzüntümden yani. O kadar uykuluydum, uykum kaçtı. Dedi ki benim dedi hanımın dedi kardeşi dedi IŞİD'e gitti, katıldı dedi. Daiş Mina işte. Sonra dedi benim hanımı da dedi ikna etti. Benim hanım da dedi ona inandı. Ondan sonra bana dedi ki dedi biz seninle zina ediyoruz. Ya biz nikahlıyız, niye zina edelim dedim dedi. E sen dedi müşriksin. E ben niye müşrikim, adamın sakalı var, 5 vakit namaz kılıyor. Benim ben ne yaptım da müşrik oldum? İşte dedi sen Allah işte mesela işte misal veriyorum. İşte Allah gökte demiyorsun. Ondan sonra işte Allah türbeleri ziyaret ediyorsun. İşte Eyüp Sultan'ın yüzü su hürmetine istedin mi müşrik oluyorsun bunlara göre. Allah gökte demezsen müşrik oluyorsun. E sen dedi yani müşrik ol, müşriksin. Ben de yeni Müslüman oldum yani anladım bu işi. O zaman bizim zaten nikahımız yok. Görüyor musun? Cahilliği görüyor musun? Müslüman adam, sakallı adama böyle söylüyor. Kadına bak. Kardeşi kandırmış onu IŞİD'çiyle. Sonra şimdi terör şeyinde bildirimi var. Yani terörün aradığı biriymiş bu kadın da şimdi. Terör masasının. Adam kadın da yahu niye biz zina edelim? Niye ben boş değilim senden? Şudur diyene kadar ayrılmış. İşte bu da talak verdi. Veyahut da işte zaten ona göre talağa lüzum yok. Kadına göre nikah çoktan düşmüş de adam müşrikmiş de. Ondan sonra neyse işte yani bu bizim kanunlarımızda don lastiği gibi çocukları 15 günde bir mi ne bilmem ne anasını görme izni varmış. Ayrıldıktan sonra oluyor ya böyle bir şey. Ya oluyor ama bunun anası terörist durumundaysa bu çocuklar buna gönderilir mi ya? Hangi hakim nasıl izin verdi buna? O zaman bunun IŞİD'çi olduğu belli miydi değil miydi onu da bilmiyorum ama en nihayetinde çocuklar yine bir kere gitmişler. Ve anaları hani kalıyorlar işte kaç saatse veya bir günse daha çocuklardan haber yok. Kadın almış çocuklara gitmiş. Biri 9 yaşında dedi, biri 11 yaşında olacak şimdi dedi çocuklar yani. Bu olay 1,5 sene olmuş. 1,5 senedir kadın ne olursa olsun terörist de iki çocuğunu adam şimdi arıyor. Bana da gelmiş benimle. Tabii her yere müracaat etmişler. Ben de bir yere daha gönderdim. Yani dedim bir şey dedim. Resmi müracaatları yapmış zaten de. Bütün mahkemelere, emniyet, terör masası falan. Kadın aranıyor. Aransa ne olur? Memleketin sınırları şeye dönmüş. Eleğe dönmüş yani. Her yerden giren çıkan var. Nasıl çıkıyor bunlar? Nasıl gidiyor bunlar? Bir kadın iki çocukla nasıl sınırı geçiyor? Pasaportsuz, vizesiz, babadan muvafakatsız nasıl geçiyor? E çünkü bu Suriye sınırı, Hatay, Mata, oralar. Şey ya, istediğin kadar gir çık ya. Gitti çocuklar adam. İşte kayıpların duası için bir şeyler öğrettim. Şu duayı oku, şunu yap. Ben emniyet değilim, istihbarat değilim. Benim ne gücüm var? Ben ancak Allah'a yalvarmak, ben de dua ettim. Ona birkaç dua öğrettim. İnşallah çocuklarından haber alır. E şimdi bu kadın doğru dürüst ehli sünnet alimlerden sohbet dinleseydi bu IŞİD'çi kardeşine uyar mıydı? Kocasına biz zina diyoruz, senin nikahın yok, müşriksin der miydi? İki tane oğlunu alıp da gidip efendim IŞİD'e katılır mıydı? Memlekette çok arttı bu Vahabiler bu IŞİD'de. Bu IŞİD'in altyapısı Vahabilikten geliyor. İbn-i Teymiye kafası bu. Yani. Dolayısıyla bunlar ona buna kafir diyerek bütün Müslümanları kafir sayarak kesiyorlar, asıyorlar. Sadece Şii'yle uğraşmıyor ki. Sünni'yle de uğraşıyor. Hatta Sünnilere Şiilerden daha düşmanlar. Çünkü onları Sünni kabul etmiyor. Bizi Sünni kabul etmiyor. Bizi müşrik kabul ediyor. Köye davaları Sünnilik. Halbuki zararları Ehl-i Sünnet'e ve Sünnilere. Çünkü İngiliz'in, İsrail'in kurdurması. Biliyorsunuz işte İsrail'e birkaç kere yanlışlıkla füze atmışlardı, şey etmişlerdi, top atmışlardı. Kaç kere özür dilemiş IŞİD İsrail'den. Yani kasten olmadı, biz aslında Müslümanları atıyorduk demek diye. Ama bütün dava nereden geliyor? İlimsizlikten. Şu Diyanet, senelerce ben bu IŞİD'i anlatıyordum da bir kere hutbe bile yapmamışlardı. Ben o bir gün televizyonda çıkıştım da o hafta Cuma'da o hutbeyi yaptılar. Ben mi akıl vereceğim bunlara? Millete şuur vereceğine kalkmış reis neyle uğraşıyor? Kutlu doğum yine Nisan'da olsun. İşi gücü dinler arası diyalogçuluk. Başka bir şey yok. Yani sen Diyanet olarak bu insanlardan sorumlu değil misin? Bu kadar yuva yıkılıyor. Bu kadar insanın çoluk çocuğu kaçtı. Bu kadar on binlerce Türk IŞİD'e katıldı. Bunlar hep din iman istismarı yapanlar tarafından saptırıldı. Siz bu millete doğruyu anlatmak göreviniz değil mi? Bu iş için maaş almıyor musunuz? Ben maaş almıyorum bu iş için. Canımla başımla bu kadar şantajla, tehditle IŞİD'in tehdit listelerinde, dergilerinde adım geçmesine rağmen ben bu işleri her dakika dile getiriyorum. Siz ne iş yaparsınız yani? Yazık değil mi bu adamın iki oğlu gitti şimdi? Daha bunun gibi nicelerinin karısı gitti, kızı gitti. Bunu vebani kim ödeyecek? Ehl-i sünneti doğru anlatmayanlar, bu millete ilim vermeyenler, hakikati gizleyenler, korkanlar. Mesuldürler ahirette. Bir de para alıp da yani. E imamlar bir hutbe okuyamıyor ki. Adamın eline ne kağıt verirsen bir satır ilave etse müftüre şikayet eder. Müftülük gel ifade ver diye çağır. E tamam o zaman sen doğru bir hutbe yaz kardeşim. Sen doğru bir hutbe yaz. Millete ilim verilmiyor. Ehl-i sünnet müdafası yapılmıyor. Şia'nın, Vehhabi'nin, IŞİD'in, bilmem nenin, sapık fırkaların batıl görüşlerine reddiye yapılmıyor. Benim gibi yapan bir iki kişi kalmadık. Onlara da baskı yapılıyor. Bak işte. Birçok televizyon eskiden çıkarıp çağıranlar için çağıramıyor. Niye çağıramıyor? E çünkü Vehhabi ve Şii etkisinde olan bürokrasi bu adam zarar veriyor bize. Ben zaten FETÖ'ye zarar vermedim ki. FETÖ zaten yapacağını yaptı. Hapse attı. İtibarımı sıfır etmeye çalıştı falan. Ama ben Şia da zarar görüyor. Vehhabi zarar görüyor. Neden? E çünkü onlar bizim inancımıza, imanımıza, çoluğumuza, çocuğumuza zarar veriyor. Onun için zarar görecekler. Bu sefer de ne yapıyorlar? Bana da zarar vermek için ellerinden geleni yapıyorlar. Ama ben nasıl anlatmam ya? Onun için yandım yani. Ciğerim yandı. Kendi çocuğum kaçırılmış gibi oldum. Bir Müslümanın derdiyle dertlenmeyen Müslüman olamaz. Ama bütün mesele geliyor, çatıyor. Doğru ilim doğru kaynaktan alınmayınca işte kadın göğe kapalı, namazında, abdestinde. Şimdi namazsız, abdestsiz olsaydı, belki de açık saçık olsaydı, işi de kanmayacaktı. Müslümanlık yapayım derken, cahil olduğundan, boş kap ne koyarsan o dolar, kabilinden gitti bir Vehhabi kafasıyla dolduruldu. İki çocuğunu da oğlunu da aldı gitti. Ve adamın burada ciğerleri yanıyor. Allah çocuklarına kavuştursun bir an evvel. Şimdi onu da orada IŞİD'ci yapacaklar, Vehhabi yapacaklar. Durum bu. Onun için yani ilmi talep etmenin çok sevabı var. Niçin? E, hakkı öğrenirsen batıla yönelmezsin. Sevaba da ne gerek var zaten? İlim tahsil etmen mecbur ya. Sohbetleri kaçırmayın. Bir sohbet kaçırmayın. Kaçırırsan çok üzülün. İnternetten tekrarını dinleyin. Televizyondan olmadı internette bulun. Benim siteme hepsi atılıyor. Değil mi? Bütün sohbetler atılıyor benim siteme bu sohbetlerde. E bunların hepsi atılıyor. Benim Facebook sitemde Cübbeli Ahmet Hoca işte Nokta TV miydi neydi? Cübbeli Ahmet Hoca her yerde bulunuyor. E bu sitemde benim yüzlerce belki sohbet var. Dinleyin. Son sohbetleri dinleyin. Yeni bir şey oluyor. Batıla karşı uyarıyorum. Şunlar yanlış adam. Şunlar bozuk adam diyorum. Bak. Dikkat edin. Mâ min abdin yatlubul ilm. Dediler ya Resulallah. Sen bize müjde verdin. Hayır üzeresiniz buyurdun. İkimize mi buyurdun özel? Bütün Müslümanlar ilim tahsilinde olanlar buna dahil midir? Buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem. Hangi bir kul ilim talep ederse illa kâne keffârate mâ tekaddeme. Mutlaka Allah'ın dininin ilmini öğrenmesi öğrenme ha daha amel yok. Amel etmeden bile yani amel edeceğiz zaten amel etmek için dinliyoruz da kardeşim. Amel etmek için okumasa ne yaradı? Ama sırf öğrenmesi bile geçmiş bütün günahlarının kefareti olur. Temizleyicisi olur, örteni olur. Bütün günahları. Bazı alimlere göre küçük günahları rivati de vardır. Tabi ekseriyetle bu gibi hadis-i şeriflerde küçük günahlara hamledilir. Büyük günahlar çünkü küçük günahlara kefaret olur demek şudur. Küçük günahlar da tevbesiz temizleniyor. Onu demek istiyorum. Büyük günahlarda hususi tevbe lazım. İçki gibi, faiz gibi, zina gibi günahlarda özel tevbe lazım. Ya Rabbi pişman oldum bir daha yapmayacağım falan bir tevbe istiğfar lazım. Onlar da tabi siliniyor. Ama bir insan bir günahtan tevbe etmediği halde bile beş vakit namaz kılınca aradaki küçük günahlar temizliyor. Abdeste küçük yani birçok günahlar hakkında bu hadisler var ya bunların hepsinde alimler küçük günahları kastediyorlar. Tabi burada bir tasnif var. Büyük günahları iyi bilmek lazım ki geri kalan küçük günahlar. Ama küçüğünden de büyüğünden de devamlı istiğfar etmek, tevbe etmek lazım. Tabi küçük deyip de geçmemek lazım. Allah'ın indinde büyük olabilir. Ama bize nelerin büyük olduğunu hadis-i şerifler bildirdi. Ayrı dava. Yani ben size hayır üzeresiniz buyurdum diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Niçin öyle buyurdum diyor? Sadece size buyurmadım. Bütün ilim tahsilinde olanlara buyurdum. Çünkü ilim tahsilinde, talebinde olan bir insanın geçmişi silinir diyor. Geçmiş günahları silinince de çok büyük hayır kazanır. Günahları silinen adam yükünden kurtulur. Ölürken rahat ölür, kabirde rahat yaşar. Berzah aleminde huzur bulur. Azap çekmez, mahşerde sıkıntı çekmez. Sırattan hızlı geçer. Mizanda sevap tarafı ağır gelir. Bütün bunlar neye bağlı? İlme bağlı. Bilmediğin zaman sırattan nasıl geçilir? Hangi duayla, hangi amel? Bir ilim tahsil etmeyince bilebilecek misin? Ama ben sana onun için diyorum ki bu mühendislik ilmi, doktorluk ilmi, felsefe, hendese değil. Çünkü senin sıratına, mizanına, Havz-ı Kevser'den içmene, şefaata erişmene, cennete girmene vesile olacak ilimler elbette ki Kur'an, sünnet, ayet, hadis, zikir, faziletli ilimlerdir. İlm-i nafi'lerdir. Onlar günahları sildirir. Öbüründe bir branşın varsa, ihtisasın varsa doktor ol. Bu kötü bir şey demedik. Ama yani o senin geçmiş günahlarını sildirir müjdesi dini ilimlerle alakalı. Ben bunu söylüyorum. Öbür ilimleri okuma demiyorum. Ama bu müjdeler Allah'ın dininin ilimlerini halisan li veçillah. Sırf Allah için okumak, okutmak niyetiyle. Bunu söylüyorum. O zaman tabii siz hayır üzeresiniz. Buyururum demek istiyor sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü bundan büyük hayır olur mu? İlim tahsiline oturun, hayır üzeresiniz. Yani geçmiş günah silinecek. Geçmiş günah silinmekten daha büyük hayır olabilir mi? Şimdi ölsen ahirette temiz gideceksin sohbet dinledikten sonra. Ve ondan sonra ahirette mükafatını göreceksin. Zaten o ilimde amel edeceğin şeyleri öğreneceksin. Ondan sonra dünya ahireti kazanacaksın. Ve Ali Enes'in radıyallahu teala Hazreti Enes'ten rivayet ediliyor. Bu hadis-i şerifte. Kale kale Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem. Kainatın efendisi buyurdular. Bu hadis-i şerifinde çok önemli, güzel bir Bezzar rivayet ediyor. Ebu Nuaym Hilye'de rivayet ediyor. Seb'un, yedi amel vardır. Yecri lil abdi, kulun hesabına cereyan eder. Ecruhunde bunların mükafatı. Yani bu yedi amel sevabı devam eder. Ve ve fi kabri. Halbuki o kişi kabirdedir. Bade mevti, ölümünden sonra. Zaten ölmeyeni kabre koymazlar. Adam öldükten sonra kabre giriyor. Kabre girdikten sonra sevabı devam ediyor. Ama hangi amellerden edebilir? Yedi amelden eder. Hani meşhur hadis var. Üç şeyden devam eder. Sadaka-i cariye, faydalı ilim, salih evlat ona dua derse diye. Bu hadis sahihte geçiyor. Bu da onunla çelişmiyor. Çünkü buradaki ilaveler sadaka-i cariyenin açılımlarıdır. Aslında bu nereye rücu ediyor yine? İdâ mâ Adem inkata amelü. Ademoğlu öldüğü zaman ameli kesilir. İlla min selâs, üç şey müstesna. Sadakatin cariye, devam eden hayırlar. Ev ilmi yüntefe'u bih, kendisinden faydalanılan ilimler. Evveledin salihin yedü'u leh, arkasından hayır dua eden salih evlat. O burada yazmıyor şu an. O benim efendim diğer evvelceden beri okuduğum, bildiğim hadis-i şerif. Sahih'te geçiyor. Şimdi burada da yedi diyor. Çelişme var mı? Yok. Niye? O şimdi bu oradaki üç var ya. O üçün bir tanesi nedir? Sadaka-i cariye. Sadaka-i cariye ne? Devam eden hayır. İşte o devam eden hayırın burada dört tane misali var. Zaten hesap yine yani yediye çıkıyor. Men alleme ilmen. Kim bir ilim öğretirse. Şimdi inşallah ben size bu dersleri yaptım. Ben ölüp gideceğim mezarımda yatarken benim bu sohbetlerimden kalan yani işte kimisi görüntülü, kimisi sesli, neyse ne kaldıysa benden, o ilimlerden kimler yararlanacaksa bana sevabı gelecek inşallah. Onun için ben Rabbim nasip ederse öldüğü zaman ölenlerden olmayacağım. Esas ölünce yaşayanlardan olacağım inşallah. Öldükten sonra benim ilimlerimi aktarırlarsa inşallah, arkadaşlar çıkarsa, Facebook'lara, sitelere atarlar veya televizyonlar devam ettirirler de bu sohbetleri verirlerse millete, radyolarda, onlar da kazanır, ben de kazanırım. İlim öğreten. Dünyada sağlığında ilim öğretmiş, ders okutmuş, talebe okutmuş, tefsir hadis yazmış, neyse. Bu adam ameli kesilmeyenlerdendir. Ecri sevabı tükenmeyenlerdendir. Evkera yahut akıttı nehran, bir ırmak akıttı. Ya ırmak akıttı be. Allah ırmak akıtır. Ben ırmak nasıl akıtacağım? Yani şunu demek istiyorum. Çamur tıkattı. Çamur falan tıkattı şeyi, taşlar, topraklar. Irmağın yolunu veya bir harkı. O hark kapanınca o bahçelere, aşağılara gitmiyor su. Bu sefer ne oldu? Oralar kuruyacak, edecek. Orada da ziraat yapılamayacak falan. Bu da kalktı, onun çamurunu çıkarttı. Ve onun tıkanıklığını giderdi. Nehri akıttı yani. Ev yahut hefere kazdı bir ran kuyu. Sen kuyu açtın, kuyu kazdın. Ondan sonra arkadaşına kuyu kazan helak olur. Arkadaşından evvel kuyuya kendi düşer. Kazdığı kuyuya düştü derler. Men hafara lehi biran ve gafi münkebben. Kardeşine kuyu kazan tökezlenip kendi düşer buyuruluyor. Bu ayrı bir şey. Ama bu adam niye kuyu kazdı şimdi? Millete faydam olsun, su hayrım olsun. Şimdi mesela Afrika'da falan su kuyuları. Bizim Hayder'den de. Geçen akşam işte toplantı oldu. Orada 50 tane mi ne kuyu Afrika'da açmışız. Tabii ki bizim dernek açmış. Orada tabii hayır sahipleri var. Onlar diyorlar ki benim adımı aç. Veya iki kişi, üç kişi birleşiyor bir kuyu açıyorlar. Şimdi orada Afrika'daki insanlar abdest alıyor o suyla. Ondan sonra gusül alıyor. Temizlik yapıyor. Elbisesini yıkıyor. Bütün Müslüman kardeşlerimiz. Oralarda su yok. Kuyu açtın mı bayağı zaman gidiyor. Kuyu da var orada çok. Su var. Su yok değil. Kuyu açan yok. Çıkartan yok suyu. Buradan hayır kurumları meşhur biliyorsunuz Afrika'da kuyu açmak işi. Bir kuyu kazdın. Sen şimdi gidip kendi elinle kazman şart değil ki. Parasını verirsin. Dernek orada ilgileniyor. Kuyunu açıyor. Ondan sonra senin işte sana resmini de gösteriyor. Videoda çekiliyor. Sen de istersen git gör. İstersen git yanlarında. Gizli bir şey yok. Bu hayır devam ediyor. Sen şimdi ölsen kabrinde o kuyu açık kaldığı müddetçe sevabın devam ediyor. Evyat garasa ekti nehlen bir hurma. Yani illa hurma demek değil. Hurma misaldir. Mekke Medine'de çok olduğu için Medine'de. Hurma ağacını diktin. Ondan sonra sen öldün. O ağaç 50 sene, 100 sene bazı ağaçlar var. Yüzlerce senedir yemiş veriyor. Ondan yiyenlerin bütün sevabı sana geliyor. Ne demiş şair? لَقَدْ غَرَسُوا حَتَّى أَكَلْنَا وَاِنَّنَا لَنَغْرِسُوا حَتَّى يَأْكُلَ النَّاسُ بَعْدَنَا. Geçmişlerimiz ekmişler. Şu anda biz yiyoruz. Biz de ekelim ki bizden sonra gelenler yiyebilsinler. Sen şimdi ya ben bu ağacı ekmeyeyim. Bu meyve ağacı şimdi 10 senede verir, 20 senede verir. Ben zaten 80 yaşındayım. Daha ne buyuruyor hadis-i şerifte? Kıyamet kopmaya başlasa elinizdeki ağacı dikin. Yani şu bakımdan. Şimdi herkes seni gibi düşünseydi, ben bunun meyvesini yiyemem diye, sen de şimdi ayvayı yerdin. Hiçbir meyveyi yiyemezdin. Neden? Çünkü herkes öyle düşünseydi, kimse bir şey dikmezdi ki. Onlar diktiler, sen yiyorsun. Sen dedik ki, gelecekler yesin. İnşallah sana da nasip olur, yesin. Benim şurada birkaç kuruşluk bahçem var. Daha hiçbir şey dikip bir şey demedik yani. Diktik birkaç tane küçük küçük şeyler. Kimisi oldu, kimisi öldü. Yani kaç senedir buradayım, belki de bir ay erken ekseydik yerdik yani. Şimdi bodur şeyler de çıkmış, hemen yemiş veriyorlar falan. Bunlar da bilmiyorum, hormonlu mudurlar, kırma mıdırlar, onu da bilmiyorum. Ama ekelim. Ben de ekeyim. Benden sonra gelenler yesinler. Değil mi? Bir hurma eken. Şimdi buraya kadarkiler anladın mı şimdi? Hepsi sadakayı cariye. Irmak akıttın, yani hark açtın, oradan su götürdün. Sadaka-i cari. Kuyu kazdın, sen ölsen arkanda kaldın, sadaka-i cari. Hurma ektin, sadaka-i cari. Anladım. Hep o demin dedim ya, misalleri var içinde ya. Ev bena mesciden yahut bir mescit bina etti. Bu da sadaka-i cari. Çünkü neden? Hayrın devam ediyor. Cariye demek akış devam ediyor. Mescit yaptın, sen öldün, gittin, kabirde yattın. Eskiden yapan mescidin yanına gömerler. Şimdi onu da gömmüyorlar ama sen yine Allah için yap mescidi. Sen nerede yatarsan yat, senin yaptığın mescide kılanların, secde edenlerin hep sevabı sana gelir. Ölümünden sonra kabrinde amel devam eder. Yani çok büyük mescit yapma, hava atma lüzum yok. Hatta bir yere efendim ne diyeyim sana 1 milyonluk, 2 milyonluk 4 milyonluk, 10 milyonluk mescit yapacağına 500 binlikten yani küçük küçük Git 10 yere mescit yap. Hem oralarda camiler yakın olur. İnsanlar namazı cemaatle kılarlar. Sevabın da fazla olur. 10 mescit yapmış olursun. Bir mescit yapacaksın. İşte bizim millet hava atayım diye kubbesi şöyle olsun, mermeri böyle olsun. İçine yaptıkları tezyinatla bir cam parası daha çıkar. Anlamıyorlar. Gösteriş çok var bu zamanda. Ev verrese mushefen. Yahut da Kur'an'ın yazıldığı bir mushaf miras bıraktı. Yani şimdiki Kur'an-ı Kerim, evvelce tabi biliyorsunuz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında derilere yazılıyordu, ceylan derisine, kemiklere yazılıyordu bazı hayvan kemiklerine falan. Kağıt da az. Kağıt da zor bulunuyor o zaman. Efendim. Ama şimdi sen ne yaptın? Ayetlerin yazılı olduğu bir şeyi varislere miras bıraktın. Yani sen uğraştın, gayret ettin. Ayetleri efendim ne yaptın? Derilere veya işte kemiklere veya temiz şeylere işte kağıtlara yazdın veya yazdırdın. Bu bir mesaidir. Yazdırdın, gayret ettin. Sonra varislere bıraktın. Şimdi işte Kur'an-ı Kerim mesela kitap, tefsir, hadis bırakıyor. Bu kitap okundukça, bu mushaf okundukça, bu tefsir, hadis, fıkıh okundukça ben de inşallah kütüphanelerimi vakfederim. Ondan sonra benim arkamdan birçok hocalar bu kadar kitabı kim birleştirecek? Ben geçen gün 30 bin dedim size. Kitabım var falan sonra. Yani herhalde bu farklı kitap olarak. Yoksa cilt olarak 60 bin cilt. Yani cilt olarak. Çünkü bir bu kadar bundan fazlası da mescitte de var bu kadar. Şimdi bunları bırakacağız inşallah arkamızdaki hoca efendi kardeşlerimize, mollalarımıza, talebelerimize bırakacağız. Ben ne yapacağım? Mezara mı götüreceğim? İşte kitap bırakan ilim. Ev terake veleden ya da bir çocuk bıraktı. Yestağfirullah. O çocuk onun günahları için affını istedi. Badem evti ölümünden sonra. Ölümünden sonra annemiz, babamız, halamız, teyzemiz, yakınlarımız kimler öldüyse. Ama tabii çocuk bıraktı diyor ya. Buradan anlaşılıyor ki ana babaya daha faydası var. Çünkü onun çocuğusun ya. Bugün birine dedim. Geçen. Beni böyle çok gelirler etrafıma sararlar başım falan. Yollarda bir yerler. Sen kimin çocuğusun dedim. Dedi ben kimsenin çocuğu değilim. Ay mübarek adam. Bir şey diyeceğim şimdi. Ağır kaçacak. Ya mübarek işte. Mevla hadis-i şerif buyuruyor ki Resulullah sana bir çocuk bırakırsa o da anasının babasının için ölümünden sonra istiğfar ederse anladım. Yani illa birinin çocuğusun da ben kimsenin çocuğu değilim oğlum. Anana babana istiğfar edeceksin. Yani ya Rabbi onu affet, günahlarını bağışla diyeceksin. Öyle dersen anan babanın mezarda günahlar affolur. Ya kendi istiğfar edersen günahların affolur. Bu şimdi adam ölmüş gitmiş, estağfurullah diyecek daha imkanı yok. Bunun niye günahlar affoluyor? İşte o çocuk da onun emeği, ameli gibi yetiştirdi, büyüttü daha. Kolay mı bir çocuk yetiştiriliyor yani? Ana babaya çok zahmeti var. O da ondan sonra af isterse, istiğfar ederse, dua ederse ölmüş anasına babasına fayda gider. Çok çok kıymetli bir hadis-i şerif. Evet bir hadis-i şerif daha okuyalım. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem buyuruyor. Ve an Umer radıyallahu anh kâle Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem mektesebe müktesibun hiçbir kazanan kazanamaz. Kazanmamıştır. Ne gibi misle fazlı ilmin bir faziletli ilim gibi ki yani ilim, faydalı ilim tahsil etmekten kazandığı fazilet gibisini hiçbir kimse kazanamamıştır. Yani herkes bir şey kazanıyor. Ne kazanmış adam? İşte para kazanmış, araba kazanmış, iş kazanmış, imtihan kazanmış, müdüriyet kazanmış, milletvekilliği kazanmış, başvekillik kazanmış, başkanlık kazanmış, kazanmış da kazanmış. Herkes bir şey kazanıyor. Ama hiç kimse faydalı ilim gibi bir şey kazanmış değildir. Kazananların hiçbiri ilim kazanan kadar kârda değildir. Çünkü öyle bir ilim ki yehdi sahibi, sahibini hidayet eder ilahüden. Doğru yola ulaştırır. İlim okuduğun zaman helalı biliyorsun, haramı biliyorsun, mekruhu biliyorsun, müfsidi biliyorsun, mubahı biliyorsun, fazileti biliyorsun, sevabı biliyorsun, büyük günah biliyorsun, küçük günah biliyorsun, nasıl uyuyacağını, nasıl uyanacağını, hala nasıl gireceğini, nasıl çıkacağını, hangi elbise giyeceğini, giyerken ne okuyacağını, çıkarken ne... Her şey ilimde. İlim sahibini ne yapıyor? Dost doğru yola hidayet ediyor. Allah Teala'nın rızası nerededir, nerede değildir? Şimdi tefsir, hadis, fıkıh, akaid, tasavvuf bilmeyenler Allah'ın rızası hangi iştedir bilemez ki. Dinlediği kadar bilir. Sohbet dinlediği kadar, kitap okuduğu kadar bilir. O da doğru kimseyi dinliyorsa, doğru kitabı okuyorsa tabii. O da ayrı dava. Ev yaruddühü en raca. Yahut da o ilim onu ne yapar? Ya hidayete kavuşturur veya derken aynı zamanda onu da yapıyor. Onu da yapıyor. Yani burada ya onu ya onu yapıyor değil. Seni doğru yola kavuşturan bir ilim aynı zamanda seni ne yapmış oluyor? Uçurumlarına geri almış oluyor. Ev yaruddühü yahut onu geri çevirir. Neden? En raden. Helaktan. Yani seni Allah'tan uzaklaştıran şeyler. Seni Allah'tan ne uzaklaştırır? Seni Allah-u Teala'da haramlar uzaklaştırır. Mekruhlar uzaklaştırır. Müfsitler uzaklaştırır. Çünkü Mevla'nın razı olmadığı işi yaparsan Mevla sana kasap eder. Seni cennetinden, rahmetinden uzak eder. Lanet ne demek? Mel'un ne demek? Şeytan niye uzaklaştı, lanetlendi, mel'un oldu? Secde etmedi. Şimdi sen namaz kılmazsan durumun aynı olur. Sana namazın farziyetini kılmamanın tehlikesini kim öğretiyor? İlim. Tabi bizim sohbetleri, bizim gibi sohbetleri dinle. Benim de şahsıma konuşmuyorum. Benim gibi konuşanların derslerini dinlersen. Geri kalan hikaye anlatırsa. Yani şu cuma hutbelerinde 40 senedir cumaya giden bir adam 5 vakit namaza başlayan var mıdır? Bir hutbedeki konuşmadan sebep acaba? Ben örneğini görmedim. Ama adam geliyor diyor senin sebebinle namaza başladım. Binlerce duydum yani. Yalan mı söyleyecek bu kadar adam ya? Mütevatir artık. Niye benim sohbetimden namaza başlıyor? Ben kılmamanın tehlikesini anlatıyorum da ondan. Sen bir şey anlatmıyorsun ki. Namazınızı kılın, zekatınızı verin. Rükû edenlerle beraber rükû edin. Bakara suresi şu ayet-i kerime mesela. Ya kardeşim böyle geçersen olmaz. Ruhsuz, huzursuz, şuursuz adamların hazırladıkları hutbeleri okuyanları da dinleyenleri de hidayet erdirmez. Mutlaka şu sohbetleri dinleyeceksin. Bu usulde konuşanları, bu minval üzere vaaz edenleri. Çünkü hadis-i şerifsiz olmaz. Bak, hiçbir kazanan ilimden kazandığı fazilet gibisini kazanmamıştır. Çünkü neden? O ilim onu hidayet erdirir. Yahut ne yapar? Helaktan, Allah'tan uzaklaştıran şeylerden geri döndürür. Allah'tan uzaklaştıran şey zina. Zinayı bıraktırmak için sohbet yapacaksın. Cehennemi anlatacaksın. Esem kuyusunu anlatacaksın. Zina edenlerin dünya ahiret başına gelecek belaları anlatacaksın. Adam da vazgeçecek. Ama ilim, bunu anlattığında ilimdir. Bu ilim öğretmeye girer. Bunu dinleyen de ilim tahsil edene girer. O zaman ne yapar o ilim onu? Doğruyu buldurur. Haramdan kurtarır. Tehlikeden uzaklaştırır. Ve mestekâme dînuhu hattâ estekîm amelû. Bir kulun amelleri düzgün olmadıkça, istikamet üzere yani doğru olmadıkça, bu ne demek? Dinine uygun şekilde Allah'ın rızasına yaklaştıran şeyleri elde etmek, Allah-u Teala'nın rızasından uzaklaştıran şeyleri terk etmek hususlarında, tamam mı? Hususlarında efendim ameli düzgün olmadıkça, ameli ne zamana kadar düzgün olamaz? Öğrenmedikçe. Mevla'nın rızası kazandıran ve Mevla'dan uzaklaştıranları öğrenmeden, ilim tahsil etmeden ameli doğru olamaz. Bilmiyor ki. Gider Allah rızası için günah işler. Gider tombala çeker veyahut işte piyango alır. Niçin? Çıksın da cami yapayım diye. Halbuki o cami kabul değil. Haram para. İşte İlmi olmadan Mevla'nın rızasına yaklaştıran ve gazabını çeken farzları, vacipleri, sünnetleri, müstehapleri, haramları, mekruhları bilecek. Bu da öğrenmek. Ya hocadan dinleyeceksin, sohbet dinleyeceksin ya kitaptan okuyacaksın. İlmi düzgün olmadan, doğru olmadan ameli düzgün olamaz. Amelleri doğru düzgün olmadan dini, imanı doğru olamaz. Zincirleme trafik kazasındayız. İlmimiz olmadığı için, doğru bilmediğimiz için her gelen bizi kandırabilecek şekilde tehlikeye, şirke, küfre, IŞİD'çiliğe, Vehhabiliğe, Şialıcılığa, mezhepsizliğe, kitapsızlığa açık bir toplum haline geldiğimiz için herkes kendini Müslüman da zannetse, başını da kapatsa işte çoluk çocuğunu alıp IŞİD'e gidip kayıt olabiliyor. Çünkü neden? İlmi doğru değil. Onun için ameli doğru değil. Onun için dini doğru değil. Ben size daha ne diyeyim? Evet. Ve rüya Nebi Derin ve Ebu Hureyre radıyallahu teala anhuma Ebu Zer ve Ebu Hureyre efendilerimizden rivayet edilen hadis-i şerifte ennehuma kâlâ, ikisi buyurdular. Ebu Zer büyüce sahabi, Ebu Hureyre de büyük sahabi. İkisi de buyurdular. Lebâbun, elbette bir mevzu ki yeteallemur racul, bir adamın öğrendiği bir ilimden bab. Bab demek, bu babta ne söylüyorsun yani? Bu bab, bu mevzu demek yani. Bir konu yani. Ehabbu ileyye, bana daha sevgilidir min elfi rekatin, bin rekat namaz kılmaktan tetavvan, nafile olarak. Şimdi Berat gecesi 100 rekat. Ki 100 rekat bile sığmadı geceye. Geceler kısaldığı için. Yani 100 rekatı bile bir gecede kılamıyorsun. 1000 rekat namaz. Hep de tadil erkan üzere huzurlu bir şekilde. 1000 rekat nafile namaz kılacağıma diyor, ilimden bir mevzu öğrenmek. Hangi ilim? Mübarek adam gidip de hendese felsefe mimarlık bölümünün ilmi namazdan eftal olur mu? Tabii ki din ilmini kastediyor. Yoksa Allah'ın namazından üstün bir şey olabilir mi? Ama sen o ilmi almazsan, tadili erkanın ne olduğunu öğrenmezsen, o kıldığın 1000 rekatın da hiçbiri 1 rekata sayılmaz. Çünkü neden? Fıkıh bilmeden kıldığın için. O halde illa ben namazla ilgili ilim kastetmiyor burada. İlimden bir mevzu öğrenmek, nafile olarak 1000 rekat kılmaktan bana daha sevgilidir. Çünkü kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kainatın efendisi buyurdular ki, اِذَا جَاءَ الْمَوْتُ لِطَالِبِ الْعِلْمِ, ilim tahsili eden, tefsir, hadis, fıkıh, faydalı ilim talebesine ölüm gelirse, وَوَا عَلَى ذِي الْحَالَةِ, o da ilim tahsilinde devam ederken eceli gelip ölürse, مَا تَوَوَ شَهِدٌ, o ilim talebesi şehit olarak ölür. İşte şehitliğin en büyük, en önemli noktalarından biri de ilim yolunda ölmektir. Sadece harpte ölenlere şehit denmez. O zaman benim ümmetimin şehitlerinin sayısı az olur buyurdu sallallahu teala aleyhi ve sellem. Kaç tane amel adama şehitlik kazandırabilir? Bu hususta 40 küsur rivayet var. Hadis-i şerif var. İşte bunlardan biri de bu mevzudur. O hususta müstakil yazılmış risaleler de vardır. Manzumete-i Şühedâ diye şehitler manzumeti, 2 tane divan basıldı. İmam Ecuhuri Hazretleri'nin, büyük ulemanın kitapları eski dönem. Onlarda toplamı 42 küsur veya 45 madde var. Bu maddelerden biri de şimdi şu hadis-i şerifte geldi diye söylüyorum. Ne buyuruyor? İlim yolundayken bir talebe ölürse direkt şehittir. Ahirette şehit muamelesi görecek. Ve bir rivayette Taberani Mucem Evsat'ta bu hadis-i şerifi rivayet ettikten sonra sonuna da buyuruyor. İlim talep etmek hayrun lehu, bir talebe için daha iyidir, faziletlidir, daha hayırlıdır. Min elfi rekatin, 1000 rekat nafile kılmaktan daha hayırlıdır. 1000 rekat nafile mi kılayım, yoksa şurada bir fıkıh meselesi, bir tefsir, bir hadis mi öğreneyim? Onun için bu dersleri terk etmeyelim. Ben Ramazan-ı Şerif'te, artık bir dahaki hafta Ramazan-ı Şerif olacağı için tergip dersleri yapamayabilirim. Emma ve lakin sizlerle inşallah her iftardan önce dersler yapacağız. Bu derslerde yine hadis-i şerifler paylaşacağız. Yine tefsirler okuyacağız. Her gün olduğu için bu saatlerde de artık iftar, sahur saatlerinde de insanlar bunları dinlemez. Onun için iftar sohbetleri yapılacak. Onların da tekrarları yayınlanacak. Böylece Ramazan-ı Şerif'ten sonra terhib dersinde buluşmak üzere inşallah. Belki arada perşembeleri falan mescide geçersem yine terhib ders yapabilirim. Onu haftaya ilan edeceğim. Perşembe, bu önümüzdeki perşembe ilan edeceğiz. Hani Ramazan'daki programlarla ilgili, dernekteki programlarımız. Hangi günler olabilir? Onların ilanını yaparız. Onu da takip edersiniz. Terhib derslerine devam edersiniz. Hadis-i şeriflere. Ama biz zaten hiç hadis-i şerifsiz durmuyoruz. Ben her programda kaç hadis okurum zaten. Her sohbette. Bu itibarla hadissiz kalmayacağız inşallah. Efendim. Yarın Şifa Şerif dersi yine Ramazan Şerif'ten evvel son olacak. Çarşamba yine Mektubat-ı Şerife dersimiz hem mektup inşallah biter, hem de Ramazan-ı Şerif'ten evvel son olacak. Bu iki dersi de kaçırmamak suretiyle inşallah Ramazan-ı Şerif'e kavuşuruz. Allah Teala faydalı ilimler, salih ameller, üstün huylar, ahlaklar nasip eylesin. Amin. O sallallahu teala ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem.